أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، تجثل الفضاطت falëndërimet më të mira janë për Allahun të bareke vë të ala. Allahun e falëndërojmë dhe vetëm për e ti falje dhe ndim kërkojmë. Salavat dhe salamat për shëndetet e begat të mbi pengamberin e zxedhur Muhammed Mustafan alaihi salatu e selam, mbi shokët e ti besnik, mbi familjen e ti të ndërshme dhe çdo besimtar i cili ndjek rrugën e ti me të mira deri në ditën e fundit të kësaj bote. Ndëruar vëzër, dhe të vazhdojmë në ciklin që ne kemi filluar, ciklin e ri mbi shpjegimin e emrave dhe cilësive të Zotit të Bareke ve Teala. Kjo do të jetë ligjërata e dytë si pjesë vazhduese e emrit të Allahut të Bareke ve Teala, El Hakim, edhe El Hakim dhe El Hakem, tri emrat sa të kanë një rrënjë dhe i përkatësohen Allahut të Bareke ve Teala të tri emrat me citat kuranor. Por shkak se ky emër të ndëruar vëzër zënë një vend të goxha të mirë në Kur'an, emri El Hakim mbi 90 herë, emri El Hakem gjithashtu ka ardhur një herë, dhe ka ardhur emri Allahu te bareke ve teala 5 herë, El Hakim. Për shkak se zë një vend të madh sikur emri El Alim, dhe nga se kanë të ndërlidhur njëra me tjetrën El Hakim edhe El Alim, edhe shpesh vijnë të shoqëruara në Kur'an, duhet ta vazhdojmë edhe një apo dy ligjërata mbi këtë emër të Zotit te bareke ve teala. Të ndëruar vëzër, folëm në ligjëratën e kaluar nga aspektit gjuhësor, qka i bije El Hakim edhe El Hakim, dhe përmendëm se Allahu të bareke vë tjala librin e ti dhe kërkesat e ti, urdhra dhe ndalesa, i ka zbritur me urtësi. Urtësi kur themi, jo urtësi si kur që të ta përmendim sot në kontekstin e diktatit, pra për shemë nuk të Allahu të bareke vë tjala bëjeni këtë vepër se unë e di se kjo është e mirë, edhe nëse ju nuk e kuptoni, jo në këtë aspekt, po në aspektin se të mirën dhe urtësien e një urdhri apo ndalese e kupton takati njërzor, pra e kupton intelekti njëri, jo në aspektin Allahu te bareke ve teala. Ma një dhe të shohim nëse na premton koha, edhe në ligjëratat e arshme të flasim për këtë emër të Allahu te bareke ve teala, se Zoti Unë Gjellë Gjellaluhu ka vendos sikur të vendoste në Kur'an urdhra, apo sikur njerëzve të zbrit të urdhra që ata fare si kuptojnë, zdoti dhe gjonin. Allahu gjela supozon, surën Isa ka përmen, Allahu te bareke ve teala, sikur njerëzve të zbrit të urdhra, sikur për shembul vrit në vetën, apo dilni nga shtëpia, pa e kuptuti, vetëm me thëtë Allahu që dil për shtëpia, thëtë Allahu gjela pak për njerëzve këshin menguë, sepse kjo do të kishte qenë vetëm për atë lloj të njerëzve të din, ajo Zoti ai çka do ban, pavarësisht a kuptojnë apo jo. Andaj Allahu Xhelel Xhelalu në shumicën e urdhrave e ka zbrit Kur'anin me mbikëqyrjen e emrit Allahu te bareke ve teala El Hakim. Pra, fillimisht dozë, El Hakim është gjykatës. El Hakim aty afër është pra gjykatës apo vendimmarrës apo ligjvënës, apo i cili u acakton njerëzve dhe mënyrë se si do të jetojnë, çka konsumon dhe çka nuk konsumon, çfarë lën dhe çfarë bën prej veprave. Ne do ta shohim në fund rrezikshmërinë e kthimit diku tjetër përveç Allahut të ligjit, lejesë dhe ndalesë. Por sot me lejnë Allahu te bareke ve teala do të ndalemi me ajetet të cilat neve na e bëjnë të qartë se si ki Kur'an ka zbrit me emrin Allahu xhela i urti. Dhe po e vëreni se El Hakim edhe El Hakim, gjykat dhe i urt, në gjuhën arabe janë një llojit, një ngjyreje. Hakim, Hakim. Që argumenton se vetëm ai i cili e ka këtë cilësi lejohet me gjykuar. Pra vetëm i urt i gjykon. Vetëm ai i cili cilësohet me emrin Hakim në kontekstin e plot, në manan e plot, vetëm atij takon gjykimi. E neve sot do ta shohim me lejnë Allahu te bareke ve teala se si Kur'ani e është mbush në çdo urdhë dhe çdo ndalesë me urtësi. Pastaj do ta shohim çfarë për ata i cili e lën këta. Çka nëse thot dikush Allahut, jo unë prapë këshilli vet. Prapë unë e di më mirë. Do ta shohim me lejnë Allahut te bareke ve teala. Fillimisht lazer, para se të përmendim, domethënë çështjen e urtësisë, me dhëbët e djetarve, përfshi këtu edhe disa prej iftarve të bidatit të madha për të vogët, që ka përmen Shejhul Islam ibn Tejmije, kanë qasje të ndryshme. Me dhebi më i njohur, vëzër, në dunja, pas përfundimit të tri gjeneratave të para, në dunja më i përhapuri, është me dhebi i Esharive. Dhe në një grumbull të madhë, qekujve janë njohur vetëm këta si Eli Sunet, që ka përmen Shejhul Islam ibn Tejmije, rahimahullah. Ky me dhebë, si më i njohuri tek Ehli Sunneti, i cili nuk është ashtu, kanë përfundu se në Kur'an ne nuk hulumdojnë për urcijën. Në Kur'an nuk hulumdojnë për urcijën. Thoshe i Khulisanën të i mije, dhe kanë arrit në këtë përfundim si refleks i skajshëm nga ana tjetër, duke luftu me dhebin Mu'tazili. Pra është arrit janë formu si me dheb, duke dalë skajshëmërish nga ana tjetër e Mu'tazilive. Dhe në atë kohë, kush i ka luftu Mu'tazilit ka qenë Ehli Sunne, duke u nxit nga ajo se Imam Ahmedi i ka luftu Mu'tazilit, dhe si pasoj kush i lufton ata është Ehli Sunne, e cila nuk është gjithmonë kështu. Çka ka ndodhur? Mu'tazilit kanë thënë, "Këtë Kur'anin e kuptojnë me mendje. Këtë hadithet i kuptojnë me mendje. Krejt dhe Yahudina urcin më të madhe dhe më të vogël." Si refleks i kundërt i kësaj, pra si demand, nuk është ashtu, ka da një grup tjetër të cila quhet Esharije, grumbullin e tjetër edhe disa Maturidije, çfarë kanë thënë? Kanë thënë jo, nuk ja dinë fare. Dhe kanë shku shumë, domthonë, s'ka ishmërisht në disa teprime ku kanë thënë se madje s'ka nevojë me hulumtue. Pra për shembull, nëse do të dikush, pse Allahu na ka ndaluar neve alkoolin, këta thonë, s'ki nevojë me ditë. Mos e pije edhe pikë. Edhe pse kjo vezën Kur'an ekziston, ka kësi ajet që ka thotë smunësh me ditë. Mirë, po është tërësia Kur'ani kështu jo. Allah do të Shejhul Islam te mirë rahimahullahu në shombre fetvave të tij, medhhebi i ehli sunnetit, sahabe tabiin dhe tabi tabiin. Me këtë konkretizim, jo ehli sunnet sun hava, po me sahabët tabiin dhe tabi tabiin, Kur'ani e përmend iletin, shkakun, që quhet në gjuhën e këtyre filozofëve ratio. Me mene e kuptoj une, e kuptoj pse e ka ndalue. Mirë po ekziston fush dhe zon që se kupton. Dhe Allah u sprovon me këta. Ndërsa shumica ajeteve, shumica aditheve janë që kuptohen. Kjo vëzë sa i përket me dhebeve juridike. Dhe neve orvatemi me i shkue pas rrugës e sahabeve të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, duke besu se Kur'ani i pra justifikon logikisht urdhat e vetë, duke lanë hapsir për urdha që Allah mund me thonë bane dhe ti nuk e kupton. Bane dhe ti nuk e kupton. Qysh i bje dhe zër bane dhe ti nuk e kupton? A ka urdhar që praktikisht mund me përmen që Allah ka thonë bane, a ti se mërash pse? Dhe nëse e sil krejt me indjen, fillim e mbarim, nuk gjenë arsyje, ka plot sa dush. Për qembol, për qembol Allah u te bare kjo e tala e ka ngarku Ibrahimin a.s. me e therë fëmijën e vetë, me e mytë. A kanë ngarku? Po. Inni era fil menami enni edbahuk, unë po të shofë në andër shpalje që duhet me të therë. Tani, nëse nalësh me ketë urdhët Allahu Gjelluala, që i ka thonë Ibrahimit, therë e djalin. Mere kështu, cila levërdi logike mund të justifikon vraj e djalin? Për çka duhet me vra? Për çka duhet të vrasule? Mund të largoj, mund të dëboj, mund dana, po, pësë më dhumë mdaj u piti, mos rrim e ta. Po ku e lëvërdia me e vra fëmijën? E dyta, fëmija s'ka gjuna. Pra nëse, kështu, nëse unë ku mba o zotë, dishka ka bim, ky që ka faj. Pra, djetarë ka ndonë, nëse e merë këtë urdhër dhe muno është mi gjetë arsye logike, së një gjenë, nuk mund është mi gjetë. E qka jetë këtu? Jetë vetëm ajo që Allah ka dash me testu Ibrahimin a.s. Dhe për shkak se s'ka arsye tim logik se kalon me bo. Shiko, për shkak se s'ka pos dobi i kësajna, nuk e kalon me bo. Por e ka testu derisa ata more thikën aj. E kur e ka fillu e thikën qafën e ti e ka ndalë Allahu te bareke o e tjala. A në dhe zër, në Kur'an ekzistojnë kësi urdha, që bane një sen, e ti nuk mund është me e kuptue se cila është urësia, por jo këtë Kur'ani dhe jo këtë feja është e tilë. Ne vetë në të ndalim i dhe zër, me shumë prej këtyra ajete sa të kanë përmend dietarët se ku janë urtësitë e Zotit te bareke ve teala në urdhat e tij. Thot Allahu te bareke ve teala: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فضل الله تبارك وتعالى نسورا الأحزاب نكتكن أصني بسمتارت dhe asë një besimtareje femër kur Allahut këtë gjikuar me një urdër dhe i dërguar i ti sallallahu aleyhi sallem enjekune lehumul khiratu min emrihim su takon pas vendimit Zotit dhe pejgamberit sallem asë një besimtari dhe besimtareje që ato të kenë zgjedhje tjetër jashtë aksajna. Dhe shikoni vëzër, në gjuhën arabe zgjedhjes i thojnë khira. Mund ta shikoni atje surën Al-Ahzab ajeti 36. Allahu Jalla barmen an yakuna lahumul khiyara. Ai tingëllon ky emër nga vjen nga khairi. Pra kur Allahu gjikon me një vepër dhe i dërguar i tij se ç'kjo ç'shtu do të më bë, nuk i takon ni besimtarit dhe besimtarës me thon kjo tjetra është më e khairit. Pra zgjedhja e fundit është zgjedhja e Zotit dhe na piktu nisemi. Se jo kredi jaudina ursit dhe i letet. Andaj thotë Allahu te bareke ve teala, walau annahum fa'alu ma yu'adhuna bihi lakana khayran lahum. Nasuran an-nisa, thotë Allahu te bareke ve teala, sikur ata ta vepronin atë çka ne ua kemi këshillu, do të ishte më e mirë për ta. Pra Allahu gjithë thotë, zënëse s'tkum kallzu pse du të me bë, bëje se më mirë për tyje. Kini po prindi kur i thot fëmijës bëjnë qëta, a i se marrë vesh, shko që aty, bëjnë qëta. Po pse i thot është ma e hajrit për ti? Se unë e di, unë jam i pjekt, e di qka kërkohet prej teje dhe kjo të bandobi në darmën. Por shemë nëse mona praktikisht, fëmija a e kupton në rëndësin e mësimit kur i thot prindi mëso, realisht në gjendjen fëmirore, gjendjen adoleshenta, nuk e kupton. Nuk e kupton me kuptimin e gjantë fjales më u shkollu apo me mësue. Mirë, kur fillon e pjekët, e do ta tash për di pse më ka thonë me mësue. E Allahu Gjellë Gjellë do njëherë turnon diçka, ti në raport me Zotin një i vogël shumë, ma gjësi e hiq, a i të thotë diçka bane. Nëse ti konteston, realisht ti e të lujt me kajrin, a i thotë kjo ma e kajrit, edhe në fund e shabë se akon ma e kajrit, dhe ti të dështon. A da kjo është ajo të sen e kam bërmen djetarë. Pra, fillim e shblezër, ne e dim sa Allahu urdron dhe ndalon me urcin e ti. Ndo njëherë kuptojmë dhe njerë se kuptojmë, shumicat e rasteve kuptohet. Por shkak se Kur'ani ka zbit me këto kuptime. Tani vëzër, ta shohim se sa në Kur'an ka ardhë çështja e urtësijës në lajme dhe në urdha. Pra para se mi përmend detale, Allahu vetë cilëson se unë sy kumë thanë diçka me bashka se mirë një vesh. Dhe për këto vëzër ka shumë prej ajetive. E para prej tyre vëzër, qka argumenton se Kur'ani është urtësi dhe tëra kuptohet me mendje dhe logjik, se zbritësi i këti libri dhe atitës e tja ka zbrit, i ka thonë, unë zbres, ty ta zbriti, për këta, a jo që sfiton a i s'ka i ka zbrit, po edhe ti që ke mëna me ta zbrit, mos lip shpërblim për këta. Dhe kjo është prej majave që s'ka mundësi asë një ide, asë një ideologi, asë një sistem, asë një filozofi me e ba. Së mund me egzistu dhe zënë dunja, dikush ka studion, në fund këtë abojë një studim, me thonë dikush, atë shpërblem tashë me thonë një zdu. Së egzistuar. Dhe shiko Kur'ani, sa ajete, na tani dhe zënë vetëm mi u referu juve në ajete, a i disa shumë janë. Vetëm mi referu, shko këtë ajete, shko këshirë ajete, këshirë këtë ajete, ajete dhe zënë në gjuhë në këtë për nga më verve, Allahu Gjellë Gjellalu që ju ka thonë, kul, la es'elukum alejhi ejra, in hua illa dhikra lil alemin. Thotë Allahu te bareke, wa te ala, thuaj, unë prej juve nuk kërkoj shpërblim për Kur'anin. Dhe kjo dhe zërë është mutari dhe i thojnë, dhe mënë, vi regull të krejt pengamber. Gjdo pengamberi Allah u gjerë, kërë e ka zbrit shpaljen, i ka thonë, për këtë qka kimi kishullu njërzit, dhe kimi drejtu njërzit, dhe kimi obligu ata me engu e Zotin, ti zgudzon në këtë proces me lipare. Andë shiko pengamber dhe zërë, pse janë të madhrushëm të njërzit, sepse janë të zhveshur nga lakmit dhe animët vetjake. Ska taj, prit pak për muhe. Hasha vë kella. Dhe kush ja u studion historin për nga mërve, e gjena ta. Andaj, shikon një dhezër, vesh një moment. Te Junusi, a.s. Njëherë ka lëviz për e vetë Zotin, Njëherë ka lëviz pa e vetë Zotin. Allahu e ka fut në bark balenës. Zgjuson me lëviz të pa mua. Pra, Yunus alayhissalam ka bëu davet, e ka thirr popullin e tij në të vërtetën dhe në një moment është bezdis. Është bezdis. Po s'e pranojnë, s'po ulzon, ka ik. Mirpo në këtë ik më nuk e ka kërku lejen e Zotit që, pra, atij që o Zot, ndërsa ka qenë urdhëruar me i bëu davet. Ku kimë shkuar? Drejt të mbark balenës. Andaj dhe Allahu Gjele Gjelaluhu mës me pasen një nusi prej njërzve të mirë më herët. Ka bot mira. Qiko dhe zër, thotë se këshmi pështu e derin ditë kiametit. Zgjuso me lëviz pa Allahu në të bare kjo vëtjala. Andaj dhe zër, fillimisht, pra, kapitulli, titullin e ka kështu. Pejgamberin nuk lip për nësimet qka i bjen prej Zotit që përblim. Dhe kjo filla e urcijës. Dhe sa ketë njërzve dhe zër kanë levërdi. Njeri ju lëviz me levërdi. Dhe nuk qon as një dëmon, nuk argjon energjin ma të vogël. Pa thonë, qa fitoj unë këtu? Qa fitoj unë këtu? A të shikoh dhe zër? E para, kulla es elukum alejhi ejra in hua illa dhikralil alemin. Dhe Allahu të bare kjo e tala. Thuju, kitë njerëzve, skërkoj unë shpërblim për Kur'anin. Kjo vëllë, tu nisë urcija. Sepse urcija vëllëzër nuk ka mundësi mu arrit nëse dikush ka anime. Pra nëse njani kështu, vjen ti mu gjiku të aj. Vjen mu gjiku. Dy veta vjen të njani mu gjiku. Thot, a une kam mirë, a ti. Edhe njani pëjtë në pasanik. Edhe kësh ka ka arë me gjiku e, këj gjikatë si tani, dënë me morë pare për që njani për dyve. A mund gjikon drejt? Do mi a morë do pare. Do me fitu pare. A mund gjikon drejt? Ka me esil dhe ka me pësil, mi thonë pasanikit ti mire kje. Apo në li levërdi tjetër. Nërsa për nga meri zguzon kështu. Për nga meri të mundet mi zbrit, në dy, bro një gjikim, në dy pal, njëna pal më konë me afërt e ti, tjetra pal me largët e ti, a i duhet me gjiku ndoshta kunder palës dvet. Pse? Sepse kështu e lip drejtësia. Andaj, drejtësia fillon me atë se nuk guxon njeriu të ketë çfarë? Anime. Kjo është e para. E dyta, nkrejta urdhrat dhe ndalesat, pra feja në tërsi, e respekton lirin e njeriu. Pra Allahu Gjeli Gjeli nuk pranon fej me dhunë. Thëtë Allahu të bare kjo ta në surën Al-Baqara, la ikrahe fi dini, qat të bejen e rrushdu minel ghej. Thëtë Allahu të bare kjo ta la, nuk ka dhunë në fej. Nuk ka dhunë në fej. Që të më da nuk ka dhunë në fej? Por qemë, nëse di e kërston di kanë i dhu, banë musliman. A e dhu, tamam u bana. Së vaj, se Allahu dhëtë, së putu mu baj. Së mund është di me i thanë, banë musliman, dhëtë, së putu mu ba. Pitu të shtana i bahët, Allah dhëtë punë se pranoj, së mund putu. Apo da i mu ba, së putu. Apo, sigur që edhe e kundër ta. Nëse kërsnohë dikush banu kefir, a i thotë shpudu, e kërsnohën me dhun, apo i hip në qaf me mbytë e kështu më rad, a da i shprej diqka e cile aludon për ata, nuk i pranohë, thëtë Allah, andaj shiko, as kënej, as kënej, la i krahe fit din, thëtë Allah, me dhun se pranohën e kërkan, apo donë, as pëdon, ka të bejnë e rrushdu mil e lëkaj, e pse këtë kjo, thëtë Allah, gjeluara, sepse është bo e qartë e vërtet, api të vërtetës. O ty peshe cëla e mira, cëla e keqa. Ska dhun. Andaj, kjo është ajo të se ne kam përmen djetarët në këtë kontekst. Thëtë Allahu të bareke u e te ala. Gjithashtu në ajet tjetër, fe in haqjuke fe kul eslem të vejhje lillahi ve menit tebaan, ve kulli ledhina utul kitabe ve l'ummijina e eslemtum, fe in eslemu fe kadih të dow, ve in të wallow fe innema alejke l'belagh. Shiko dhe zërë, këto ajetet në mund du të më bitu gjatë. Ne vetëm shpejt du të i përmendim, nëse nuk premton koha që çdo ajet me tregu ku është urtësia e kësaj. Po si fillim, këtë Kur'ani, pra mbështjellsin e madh të tij e ka se këtë Kur'an është me urtësi. Dhe urtësia nuk harmonizohet me dhunën dhe imponimin. Apo don as pedon? Spedu, tamam, mirë, po përgjithësia është diçka tjetër. Do njerëz e përzin këtu. Thotë mos ja impono, në rregull. Ti për shembull, nuk mundesh dikand me shtim me dhunë me lan rakijën. Në rregull? Ai më drejton rregull. Dhe këtu Kur'ani pajtohet. Po nuk pajtohet Kur'ani, mi thonë, s'ki mu djek pëse i të pije, ja. Dikush ka qef këtë dytën me e qujtë me të parë. Po thuj që i ki se vabë, dhe mek. Po jo, unë e me zorë së në shtimës me pije. Ama edhe që të thamë ti e ki me pas, këtu shpërblim për këta, dhe s'ki mu ndëshku, kjo jo. Pra, e merë përgjëtsin e veprës të së në njëjtë e bo. Shikosh ka dhe dhe u gjelua. Nëse ti të polimizojnë ata, të bojnë diskutim, thuju, unë jam nënshtruar me tërë dhe ftyra përmendet në kontekst arabe për qenjen, jam nënshtruar me tërë qenjen ti me Allahut dhe ata të sëtë ndjekin mua. janë nështruar Allahu të barek e vëtala. Dhe thua ju atyre që është dhanë libri jehudi dhe të krishter dhe analfabetve. Kush janë analfabetve zërë këtë rast? Arabt. Dhe analfabet që se di alfabeti, nuk o që ashtu, po që zdi me shkrujt. Arabët nuk janë analfabet në kuptimin që zdin me fol. Ti 500 vjetë me mësusën fol një gjimësore që shka folaj. Mirë po nuk di me shkrujt. Shumica tërës kanë dit me shkrujt. A dhe dhe Allah u gjatë thuju dhe atërës e zdin me shkrujt dhe me ledzu prej Arabëve. Apo nënshtroheni? Nëse nënshtrohen dhe dorzohen, e kanë gjetë rrugën e drejt. E nëse ta kthejnë shpinën, shiko. Tani, nëse u dorzohen, në regull, kanë shpëtue. Nëse ta kthejnë shpinën, thëtë Allahu te bareke ve teala, ty të takon veç mi u kalzuhe. Ty të takon vetëm mi u kalzuhe. Kjo është urtësia. Ty të takon vetëm me u tregu. Gjithashtu Allahu Gjellola kër e ka mbrojt urtësin e Kur'anit, e ka mbrojt edhe atë se ki Kur'an nuk është cytje, e asë nuk është andër, e asë nuk është i prekur për ndë një shejtani apo djalli për nga mbiri jonë sallallahu aleyhi sallam. Thëtë Allahu të barek e vëtala, bel kalu edhe gathu ahlamin, bel iftarahu, bel hua shair. Thëtë Allahu të barek e vëtala, ata than, ki Kur'an që ka për e bje Muhammedi sallam, është edhe gathu ahlam. Edhe gathu ahlam, dhe më dhanë kur shëti dishka andër, edhe thu se di behina me një dhomë, po se di qëfar dhomë, kini po, këtër ju ka ndodhë kjo. Shif shapak, nuk shif shapak, i thujnë dhëght, kur lidhët, pra qime ja me qimen, kur banë shumë kime, edhe nga trohën ato, edhe se di nuk shë qartë. Ato i kanë dhanë për nga mbiri tonë, sallallahu alaihi sallam, këtë qka e kësjel, si andër ti me paspa. E Allah u që thotë, së që ashtu? Kjo, nuk që ashtu, se kjo qartë qka fletë Muhammedi, sallallahu alaihi sallam. Mazani që kanë dhanë, belif të rahu, kanë dhanë e ka shpik për Zotin, pra e ka shkujt vetë dhe ja kanë gjitë Allahu të barek e vëtëra. Bel hu e shairun dhe heri kanë dhanë, për nga mesëm, ajo është poet. Allahu thotë, asë nuk është andër, asë se ka bo iftira, asë nuk është poet për nga mbedi sallallahu aleyhi sallim. Gjithashtu ka dhanë Allahu gjenë surët tur, dhe Allahu të barek e vëtëra, فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون فذ الله تبارك وتعالى تي پرکویتوی اتا تregojo kët Kur'an sepse ti me begatin e Zotit shikoj ka thut Kur'anin begatia e Zotit pejgamberia është begatia e Zotit nuk je fallxor as nuk je i çmendur am yaqulun sha'ir apo a mos po doin me thon se je poet. Pra nëse s'ke bo iftira, po nëse nuk je i qmendër, atë e koke mjeshtër i poezijës. Thëtë Allahu Gjelluala, thanë, ta presme dërisat vdese, e të lirohemi. Dhe kanë vdek dy palët, edhe Muhammedi Sam, edhe kundështartë të ti, dhe mësimët e Muhammedit kanë metë, ndërsa mësimët e Ebu Gjehli dhe Ebu Lehebit, kanë druje dhe malkohen sa tjetë njërzia. Gjithashtu thëtë Allahu të bare kjo e tjala, në Kur'an, أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين فضل الله تبارك وتعالى أنك مديتوين أتا أنك نالن قدال من دوا تفكر أشكر من دون قدال تفكر أشكر من دون قدال أنك نالن من دوا أتا سشوكو إتر شوكي ثوين أتي تلي ششروش شم آفر متا ذا ينفتا بس أتا يكن يوف محمد صلى الله عليه وسلم سايس قد جن. Nëse i kanë thonë ka gjin, thëtë Allahu të bare kjo e tala, ki Kur'an nuk është tjetër pas alarm i qartë. Alarm i qartë. Gjithashtu thëtë Allahu të bare kjo e tala, Kur'ani nuk është pi shejtanit, so frimzimi shejtanit. Dhe kjo vjen ndeshme atëse si kur Kur'ani tishtë të be shejtanit, s'kish me pas urci, nëse se shejtanit nuk urnan me urci. Thëtë Allahu të bare kjo e tala, wa ma të nezzelet bihi shejatin. Në surën Shuara, thëtë Allahu Gjellë Gjellaluhu, këtë Kur'an nuk e kanë zbrit shejtanët. Kjo ka zbrit vetëm për Allahu të bareke, vëtjala. Dhe ki Kur'an dhe zërë, thëtë Allahu Gjellë Gjellaluhu, nuk është shpikje e nevojave të momentit. Zotnije se së një ka zbrit. Thëtë Allahu të bareke, vëtjala. Wa idha lem te'tihim bi ajetin kalu leulaj të bejteha. Kullë. Innama attabi'u ma yuha ilayya min rabbi. Dhe kjo vëzër është komplet urtësia. Pra çfarë tham? Kur'ani nuk është frymëzim i çastit për ta kaluar momentin. Qoftë ai edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Thot Allahu xhelalu ala, kur ti nuk ja u sjell ndonjë argument apo ndonjë mrekulli, ata thojnë, pse s'pe shpi këti vetë? Apo? Pra i kanë thonë Muhammed e sisem, bjerë një mrekulli se je pengamber. Pengamber sam, e ka pritë e Zotit. Atare heri kanë thonë, pse ti s'pe thu vetë? Pra thuje ti, shpik e ti, shka të dhe ujë? Kull, thuaj, unë vetë me ndjeki atë që ka ma shpalë Zotit jem. Unë vetë me ndjeki atë që ka ma shpalë Zotit jem. Andaj dhe zër, pengamberi s.a.s. Allahu gjelë gjelë sunetin e ti ja ka qujtë urësi në Kur'an. Pra këtë ka kalëviz Muhammed s.a.s. është urësi. Krejt ka kalëviz pengamberi s.a.s. është urësi. Andaj kanë thonë krejt djetarët se ndjekja e sunetit pengamberi s.a.s. është ndjekja e vërtet e Kur'anit. Sigur që ka plot thire dhe në kaluar në të sotit, bojnë thire për çka, për shemë dhëtë na dojnë aveç Kur'an. Dërsa Muhammedin s.a.s. dhe sunetin e ti e lojnë anash. Realisht, detalet e sunetit janë praktika e Kur'anit. Gjithashtu dhëtë Allahu të bare kjo e talë si Kur'an nuk ka dëvoje me epshin asë një sen në surën Nejm, dhëtë Allahu gjelluara, wa ma janë tiku anil hawa. Për nga mberi jonë s.a.s. nuk shprej fjalë të epshit. S'fol me hamendjaj, nuk fol me hamendjaj. Gjithashtu, Allahu Gjele Gjelele ka qytë Kur'anën e tina, duke përshkujt urësien, se ki Kur'an është dritë. E urësia dhe zërështë me hecë në vendin e duhur. A mund është me hecë në vendin e duhur pa dritë, në tërë? Ska mundë si. Thëtë Allahu të bare kjo e tala, ja e juhën nësu, këtë gjë e kum burhanu me rabbikum, vë enzel në ilajkum nura mubina. Thëtë Allahu të bare kjo e tala, o ju njërës, vërtet ne kemi zbrit të kjuve, argumentin për Zotit juve. Ka zbit Kur'ani argument për epizodit juve. Dhe e kemi zbrit të kju drit të qartë. Kur'anën e ka qujtë dhe zër drit. Shembul i njohër është edhe të Arabët edhe të kneve, kur të humë diçka dhe zër. Kur të humë diçka nërsir. A mund është me thanë, po e gjej që tu, se që tu pas ka drit, a më ti të ka u më tërë? Su që s'pu shohë, a mund është që tu? Ska mund që i dhe zër. Nëse të hupë ti një sen me një vend, edhe jetë e lupë e jetë e kërku të njëti një sen, pa ti s'ka dritë tash. A mund është me dalë me një vend tjetër kur ka dritë, e me thanë, jam të lipë atë senin këtu, se a gjithë pushof, s'ka mundësi. A në dhe zërë, si ka mundësi njëri ju me jetu jetën e vetë. Pra, lumëturia Zotit Gjele Gjelele, ku është dhe zërë? Oshtë e lipë të Allahu. Ti e lipë që tërkun, s'ka mundësi, që që gjenë? Du është me lipë të vendi vetë. Andet Allahu te bare kjo da. Ne kemi zhjith Kur'anin për çka? Drit. Që ti gjeni senet e juve, ti shihni senet e juve. Kur ka njëri drit, çfarë ndodh vëzë? E shan rrugën. Andet Allahu te bare kjo tala këtë dritë do ta vazhdonë deri në ditë kıyametit, kur të hin banorët e xhenetit në xhenet. Allahu na bëf fitore. Pra Allahu e çelni drit që ti shkojnë pas kush? Besimtarët. Derisa Allahu munafikat i ban me shku dritës pas, por një moment ju ndalet. Edhe i thojnë besimtarë, kthau kanë, kthauni nga ne. Të morin në dritë për juve të vim mas. Allahu Gjela thot, jo, s'ka mund ti. Kështu që kini mashtru besimtarën këtë dunjo, kështu e një mashtru edhe në akhirat. Ata dhe zë kjo është edhe se me kam përmen djetarët në këtë Kur'an. Gjithashtu kam përmen djetarët prej ajeteve të Kur'anit, se është urësi, është edhe ajo fjallë Allahu të barë kjo e talë, ku thëtë Allahu Gjela Gjelalu, Allahu enzele, Allahu nezzele, ahsen el hadithi, Allahu e ka zbrit fjallën më të mirë. Ska ma urësi se fjallë Allahu të bare kjo tala. Gjithashtu Allahu të bare kjo tala ka qujtë fjallën e ti fjallë e qëndrushme. Ndryshen nga fjallët e pa qëndrushme. Si që janë fjallët e demokracis, kapitalistave, dhe se imbledh levërdia materiale. Ata sot tojnë diçka në esër tojnë ndryshme. Pse? Se s'kanë fjallë qëndrushme, se nuk besojnë do një padim. Tëtë Allahu të bare kjo tala, ju thebitu Allahu ledhine amanu bil kauli thabiti fil hajati dunja vë fil akhira. Sura Ibrahim, tëtë Allahu gjele gjelelu, Allahu i përqëndron, i forcon atat se të kanë besu me qka? Me fjallën e fort. Cila fjallë e fort? Djetarë kanë thanë, la ilaha illallah, Kur'ani. Pra e ka qytë Kur'anin, fjalla e fort. Pse është e fort, vëzër? Se në tanë kohën është me një parim. Nuk i thot bardhës do një herë zez, por ndo një levërdit dikujna. Mi thonë dikujt, a pe ki qeftit me të thonë e zez që kjo, apo? Po e bardhë koka. A një thune për mu, hajt pe thojna. Jo, i thot zezës zez. Ma dje nëse gabimi ndodh nga njerës të më dashur të tina, Allah u gjelë i thot gabim bane. Nuhi ale i sëra dhe sem, kër i ka qu dur ka Allah u të bare, kjo dhe ka thonë, o zot, shpëtëm atë jalin tem, që i ka thonë? mosum vetë më kësisejnë. La të s'elni, mosum vetë më kësisejnë. Dhe i ka thonë, inni a idhuke në të kune minë gjahilin. Ka thonë, o Nuh, Nuh një dhe zë për nga merë, a je do për nga mirën e vetë. Ka thonë, o Nuh, po të këshilojna, mosu van për i njërandre. Shiko, veç shiko tekstit që i ka thonë, të këshilojmë, mos t'jesh për i njërandre. Shiko Muhammedin se zëmë, sa prej rastëve ka qërtu zoti vetë të bare kjo e tjale. Qëtu jo, qështu jo, me këtë raport jo. Thuja ti po, shka i thave jo. E herë kër i ka dhonë dikujt jo, shko thuj po tash. Ketë këto i ka me në gjuzo të jonë të bareke vëtala. Pra ju thebitullahu e ledhine amenu bil kaulit thebit, Allahu i mbanë të fort besimtarët me fjallën e fort. Pra e ka qujtë të fort, se dhe zër, sepse urtësia e kërkon që parimit jetë i fort. Gjithashtu thëtë Allahu të bareke vëtala duke përshkujt Kur'anin e tina në surën El Muzemmil, inna se nulqi alejke kaulen thëkile. Thëtë Allahu Gjilluala, vërtet ne, ty jo Muhammed, do të zbresim një fjalë të randë. Kur'an dhe zërë, së mune me eduru njërë shka, janë mësu mu zbavit, muarë këtu. E ki pa të sënjët, po du me mësu Kur'an, hëgjo. Po du me mësu gjuhë në Arabë, hëgjo. Po du mu ba alim, po du mu ba asi. Kujtonë se kjo asi me pini qaj. A dhe kjo jetë. O jeton me ta, së mune, nuk pranon Kur'ani me lujti me ta. O e mësone përveshë që i haron kitë senët, o s'ka mund si pak të pak ati pak, nuk mund është me lujtë me Zotit. Qëka të të Allahu Gjellë? Ki Kur'an o Iran. Pytët i një hafëz, apo një hoqë, apo një djetarë, sa i ka shkuhe? A i do të s'ka, unë veç që të punë e bajë, zbajti të rëshka. Se pësë u fjallë e ranë. U fjallë e ranë duhet më mbajtë me përgjithësit më të larta që egzistojnë. Për nga mberi jonë, sallallahu alaihi wasallam, ka thonë për atës se të bartë i në fjallën Allahu Gjelluala, ata janë trashëgimtarë të pengamberve. Pra pas meje zdo të ketë më pengamber, ka thonë pengamberi alaihi sallallahu alaihi wasallam. Ato atë rol të pengamberve që janë konë me herët, do të aluajnë kush, djetarë të vërtet. Djetarë të se të mbajnë fjallën e Allahu dhe fjallën e pengamberi sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu të Allahu të bare kjo e tala, në Kur'an duke të regu e urtësin e lartë Kur'anit, thot, innehu le kaulun faslun, wa ma huwa bil hazl tadallahu jalla wala. Kurani është fjalë e prerë, kur e gjikon nisan nuk i kthehet pas dhe nuk ka hajgare, nuk është hajgare. Dhe keni pa vëzë njerëz që kanë ritme hajgare, edhe seriozitetet i kuptojnë hajgare. Shumë keni pa karakterë që janë ma humorist deri në vijën e kuqe, apo e kalojnë vijën e kuqe. Ti edhe ku të fol serioz ai kesh, sa ai smund me para menduzi dikush fol për një më serioz. Andaj Allahu Gjellewala, para se me i zbrit detalët e juridikut Kur'anit, i ka formu njerë sahabët, largoni njerë ato gjëra që i kini pas për ignorancave, për hajgarave, zbavitjeve, ta është serios. Ta është dëmohana është punë, me hinë gjennet, apo me hubë gjennetin, Allahu në rritë. Gjithashtë të Allahu të bare kjo e tjala, duke e treguë se Kur'ani është urtësi, sa jo pranë, përputhet me në tërshmërin se me ka kriju Allahu të bare kjo tala tek njeriu. Thëtë Allahu gjelë gjelalu, fe eqim vajhë ke li dini hanifen fitrat Allahi leti fataran nase alejhe. Thëtë Allahu të bare kjo tala në surën Ar-Rum, drejtoj e ftyrën tane ka feja e pastër. E përmenëm qëka është e pastër e shmangur prej shirkut, në tërshmëria e Allahut. Pra Kur'ani përputhet me në tërshmërin e Allahut, në të cilën i ka vendos ai njerëzit. Allahu e ka ndihmue njeriun me shumë prej nurave. Dy nure kryesore që janë vëzër, në tërshmëria njeriut. Kemi përmejnë neve në tërshmërin si shembul, për shembul turpi me të cilën linë fëmija. Kemi po turpi, vëzër, fëmija e ka të instaluar një turp kur kush se ka mbjell taj. Filon pra staj kur degradon, i prishet ajo. Me e kini pa për shembul një fëmi, mi dhanë diqka që së njefë ty për shembul, në rrugë dikan, një fëmi i vogël, me pa dikan që se njefë. Edhe mi adhon një diqka. Ti do mi adhon dhurat. E ki paj si mbledhën vetë veti. Se përsta një, natyra ti si a lezon, pëse ki du të me mdhon muhe? Së nësën regull diqka këtu. Pra, minjerë ta instalon mbrojtësët. Pëse po mi jep ki muhe? E ki pa dhe hik. Apo, ose kur i du, ec pa këtu a i hik. Sepse i ka ato turpet. Apo, shpejt të faliminderit. U ti një njëri 44 mëndës e si anëzirë një faliminderit. Edhe ata hajtë se e thashtë se e di që i sëtë ta ka përcej situatë, dhe se ka me zemër, dhe sa fëmija thotë për një me faleminderit, me disen të vogël, se dhe zër, sepse e ndës ju ka prish në tërshmëria. Thotë Allahu Gjelluala, këthej e ftyrën, andë dhe zër, realisht, edhe pse kjo shpreje, do më dhonë, duhet kuptohet me rezervat e veta, disa për i djetare, që është Imam Sujuti, ka përmen, se feja Allahu Gjelluala, kër e drejton njeriun, e këthej në tërshmërinë fëmijës se cila quhet natyra e pafajsis. S'menon me bo gjuna. Nuk menon me bo gjuna. Kjo është ajo të se ne kam përmen djetarët në këtë kontekst. Gjithashtu e kam përmen djetarët edhe fjallën Allahu të barek e vëtjala në surën El En'am, thëtë Allahu gjillu ala, duke përshkujt urcijën e Kur'anit, o temmet kelimet u rabbi ka sydëkan u adle, është plotësuar fjallë e Zotit tantë në besnikri dhe në drejtësi. Në besnikri të lajmeve dhe urcijë të dispozitave. Pra Allahu kur thoje diçka, se që kjo ka ndodhë, qashtu ka ndodhë. Detalisht çështë ka përshkruar Allahu te bareke ve teala dhe kur thoje diçka bëjeni apo xhikoni kështu, ajo është e drejta. Allë këta kanë përmendur dietarët në kontekst. Gjithashtu kanë përmendur dietarët se Allahu te bareke ve teala urtësinë e ka thujt edhe shërim të gjoksave. Thot Allahu te bareke ve teala në surën Yunus, ya ayuhan nasu qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fi s-sudur. O ju njerëz, u ka ardhur juve këshilla prej Zotit juve, këshilla prej Zotit juve dhe shifa, shërim për gjoksat. Gjoksi, vëllezër, është vendi i grumbullit dhe mbledhjes dhe tubimit të gjithçka e çka rrethon njeriu. Pra gjithçka çka sheh, prej mërzijave që çkaktojnë dhe gëzimeve që çkaktojnë dhe hidhrimeve që çkaktojnë, këtë i mbledh në gjoks. Dhe këto vëllezër kur mbledhen, shkaktojnë ndome. S'lan rahat. Shumë shumë prej gjërave të satë na i shohëm, i perceptojnë, na i nina, ato shkaktojnë një loj, dëmonë, të ngushtojnë gjokësi. Andoj për nga mberi së sellem, i është përmenë Kur'an, se na e dina se për të ngushtojnë gjokësi, se i kanë folë fjallë të rana. Ta një vezën, me shka me e shërua, të humë borit e shërojnë me shumë gjëra. Dikush e shërojnë me raki, dikush ngonë muzikë, dikush, do më thonë, banë loj lëgjë, del, banë, dikush e ban vrasje, dikush në korrupsion, dikush në krim, Allahu na rujt. Dhe këto vepra të vëzër janë, si thotë Ibn Hazmi, me largu këtë çka u mbledh në gjoks. Këtë vetëm e hekta. A ki pa pasaj kur e ban, e tash mirë thotë ja. Se e ka shmong ata. Allahu neve na e ka ofruar një send, pa i bë dam kërkuina, pa i ngjuna, me e shpras këtë çka e morën prej grumbullit që na shkakton barr në gjoks. Çka thotë Allahu xhelalu ala, ju ka ardhur juve Kur'ani. E ngon Kur'anin. E ndje Kur'anin, e zbraz gjoksin krejt, komplet. Andaj i gjenë njerëzit të sëtë janë me Kur'an njerëz qetë. Pse janë qetë, lezër? Sa i ketat, edhe a i mbledha që ka njerëzit e mbledhe. Po ki e zbraz me Kur'an, e la. E a i s'ka me shka me la. Ma dja i do li, dikush kër e ban një vepër, apo së muat, ala ma keqë, misë ta që ka dash mu shërua. Sikur që plot për njerëzve, e boj një gjuna, pas taj thot, ta baj edhe nja që të shërona. Apo, ta baj edhe nja që të shërona. Por shemull, e ngon, që ishën, e ka përmeni për në Kajmë Gjozi në librin e tina, mund të shikoni atje, smudja dhe ilaci, ka përmeni njeri ju përshimë njës me ngu muzikë haram, Allah në rujtë. Këtë muzikë haram. Dhe mërzitët. Apo i del një problem atje dhe mërzitët. Apo i shkakton një të lashe. Tani me qka do mu shëruki, ki e shlon prap një tjetër ta shëroj atë parën. E nuk shëroj smuja me smuja. Helmi me helmi nuk hekët. Adhe dhe Allahu te bareke ve teala, ki Kur'an është që i largon krejt të gjërat e dëmshme të cilat mbledhen në gjokë. Gjithashtu, Allahu te bareke ve teala e ka përmen se Kur'ani i pastron shpirtrat. Thetë Allahu te bareke ve teala, wa ju zekihim. Kur'ani i pastron shpirtrat. Ta pastron shpirtin. Gjithashtu, Allahu te bareke ve teala e ka përmen se Kur'ani e gjallnon shpirtin. I jep Ip, thëtë Allahu të barëke vë tala, e wa men kane mejten, fa ahjajnahu wa gjallna lehu nuran, jemshi bihi fin nasi, kemen metheluhu fil dhulumati, lejse bi kharijin minha. Thëtë Allahu gjellu ala, a është i barabart, a i cili, ka qeni vdekur, dhe pastaj ne kemi ndjer, ha, preja saj vdekshmërije, e kemi bo të gjallë, ahjajna, e kemi bo të gjallë, dhe i kemi dhënë atij dritë. Dhe shikova se kjo ndërlidhje me dritën dhe gjallërinë. Andaj dielli është simboli i jetës, sigurisht që është edhe shiu. Pra ka nevojë për ujë dhe nxehtësi. Ka nevojë për ujë dhe nxehtësi. Këtë rol të shpirtit e ka Kur'ani. Të jap ujë dhe të jap dritë, e cila është dielli i shpirtit. Thot Allahu xhel xelaluhu, e ai me dritë hec në mesin e njerëzve. Pra është në rrugë të drejtë. Sikur ai i cili është i zhytur në errësira. Zdi me dalë për tëre. Pra në dhe zë njëri mu kam këjtë tërsir. Dhe zdi ka me dalë. A është i barabart me njëni cili ka drit? Ska mundësi. Ka dalim të madhë. Kjo dhe zërejtë se në kam përmen djetarët në qështjën e Kur'anit. Ta një dhe zërë, shkojmë detale. Detalet e urdhave dhe ndalesa. Pro tani futemi në juridik. Pro kishte edhe ka dhe shumë ajet tjera, ne nuk i përmendëm të gjitha. Djetarë kam përmend se dikun 209 ajete të Mekës dhe 80 ajete të Medinës kam përmend vetëm për urtësinë e Kur'anit si tërsi, pa hin detale. 209 ajete të Mekës dhe 80 të Medinës. Vetëm urtësia e Kur'anit është urtësi, është jetë, është rruga më e mirë e kështu me radhë. Ndërsa detalet vezër janë deti. Po na do të mundohemi diçka me përmend asaj. Por tani kur thot Allahu bani diçka, kthehemi në fillim ligjëratës. A thot bane se po të tamune, apo aj ta jep një urdhër dhe ti e kuptom se du të me bo, dhe ta shohemi. E para dhe zër, që ka mërmen djetar prej urdhë, dhe ta shohemi një pjesë të urdhave edhe një pjesë të ndalesa. Kër jemi të urdhë dhe zër, shiko e para, se ne ka mërmen djetar të urdhët. Kam thonë, kujdesi Kur'anit që ta mëson besimtarin me dispozitat të cilat i duhen. Pra fillimisht Allahu Gjellera, ku e fillon urësien dhe zër? Ulu, mëso. Pra nuk ngarkon pa mësue. Mëso njëherë, që të janë urra dhe që të janë dalesa. Pas taj të ston, pas i ti dish. Dhe këto dhe zër, e gjena në Kur'an. Thetë Allahu të bareke vëtala, Feleula nefara min kulli firqatin, min hum taifetun li e te fekkahu fit dini, wa li yundhiru qawmehum idha raja'u, Ilejhim, surët Teube, ajeti 122. Qëka dhe Allah u gjelën këta jetë? Surja 9, ajeti 122. Thot, feleula, ejhella, feleula, pra, nga një grumbull i madh i bashkësis se njerëzve, duhet të ndalët një grup, pra një, nga një komunitet, një grumbull i njerëzve, duhet për i tëre munda një grup, qka me ba, lijetë fëkka hufit din, që ta mësojnë fejnë e Allahu të bareke vëtala. E qa me ba ata, lijun dhiru kaumehum idha raja'u ilejhim, që ta qortojnë popullin e tëre, pra këtë bashkësien nga cila u danë, kur ta mësojnë fejnë, me ja umësu atëre tjerve. Qka dhe zë, Kur'an është urci, ku është urcija? Njëherë thot, ullu mësojnë ja, që të i ki urda, që të i ki ndalesa, që kjo ban me ba, që të zban me ba. Andaj, a ka mundësi, a është e urt dikush me të morë logari pa të kadzu shaka dasht? U shemë, a është e urt prindi me raf minë e ti pëse se ka boni detyr pa i thanaj bane? Apo me raf pëse se ka boni detyr një diçka tjetër pa i pasanaj mëse ban? A ka drejt fëmija me natërshmërin e ti me thanë, po pëse su më kadzove babo se na? Unë se dita. Po njerë ti kaldon që ka të baj mësani nëse se baj une, takon me mor logari. Andaj shikoj Allahu xhasienis, duhet një grup me undal dhe me mësu fein Allahu xhela dhe me ja u bart të tjerëve. Shikoj se këtu ku e ka përmend Allahu te bareke ve teala te faqahu fi dini, ta mësojnë fein e tyre, pastaj ka thonë që ti mësojnë të tjerët. Nuk ka thonë këtu të mësojnë për veti. Don ajeti nuk e citon tekstualisht mësojnë për veti. Dhe dietar kur kanë diskutuar çka kanë thonë, kanë thonë këtu nuk kuptohet. Se si mësë këtë mësu për veti si një mësën të tjere. Pra a i shkon mësën, pra tijet që ka me mësu për veti, pasaj edhe ku a mësën të tjere. Pra shiko dhe zë këtë urdhër, kjo shumë i ma, nëse e kupton. Allah unë njërë thot, ullu dhe mëso. Mësoj dispozita. Dhe nuk ka dhe zër pa ullë me mësue, me mësu finë Allah të bare kjo e tala. Dikush që kanë thonë disa prej djetarve, duke folë për qështjen bashkohore, sot njërë zë dhe dëshirat i kanë botë të drejta. Dëshira që ka i kam, i logaritin si të drejta. E nuk janë dëshira drejta, Allah. Por shembu, nëse ti ki qef mu kanë doktor, ki qef mu kanë doktor, ky qef i joti nuk është ba, tani e drejten e jotja mu kanë ti doktor. A e kupton këta? Por shembu, unë kam qef mu kanë pilot. Kam qef, shembu. S'kam qef realisht. Dhe shembu. A është tash pse kam qef une, e drejt, e jemja, mi ju thonë njërë dhe tash, ej, unë e kam qef dhe trajton një pilot? Jo, pra qefi jot nuk shëndrohet e drejt. A i diku shëndrohet e drejt, kur ti ba është kompetent i kësajna. Atëherë, kur ti është kompetent, atëherë kitejt mi thonë, shiko, unë e zotnoj këta. Unë i ri pas kësaj, unë jam përgjesi kësaj, Atëherë po, ama vetëm qefin me të shëndru në të drejt, kë nuk është rregull, vëllazër. Se atëherë që ka thonë pejgamberi sa selam, kishin lip njerëzit plot. Por shem, mos e njëri thotë, "Çka toka jemi?" A është drejt e këtij? Më thonë, "Un kam qet, çka toka jemi." Tash mi thon njerëzve, "Vaxhep e keni me madhon." Jo. Mbleje si dush. Puno bleje, mos ani është drejta jote. Ama unë shtu penali për veti. Kështu janë këto cena, vëllazër. Pse ki qef diçka? Ka njerëz për shembull, dikush ka thotë, "Ej, unë kam qef me mdhir hafiz." A ki qef po? Po nuk e drejta jona me mdhir hafiz. Un kam qef me bohoj. Banu thrasmi. Ama pa u po pra, qefi vëllazër nuk shëndrohet në detyrë dhe drejt tanën derisa ta realizosh ata. Andaj shikoj Allahu xhelalu ala, shkomso. Dhe çertoi ata se kanë mbet në një rond. Sa i përket vëllazër urdhrit të përpjekjes edukative. Pra Allahu te bareke ve teala fillimisht vëllazër urtësinë e Kur'anit ku e ka bë, se njeriu e ka ngarku me përpjekje. Kemë ulodh. Dhe krejt poput janë pajtue, që shtot i vënkaj me gjëzije në shumë rë librave të ti, se e mira nuk vjen pa lodhje. Kështu e na kriju në. Pa lodhje s'ka kur gjo. Lodhësh, hargjon nga nërgjit, krejt a fuqit e tua, dhe në fund përret diçka. Por pa u lodhë, s'përret kur gjo. Kjo anë sin material, sin akiret. Shpresat e njerëzve e di që qarkullojnë për luginat shumëta, njeri hin luginat, thot kjo a jemi, a unë kam e bo këta, kam e mri këta, po këtë janë fantazia, dhe zi. Ajo që ka Allahu në thirë neve është përpjekja praktike. Qa e mundu ti? E da shofin në Kur'an. Thetë Allahu të bare kjo e tanë në surën El Beled, Falek të hamel akabe, Wa ma edrake me l'akabe, Fekkur akabetin, Au it amun fi jomin dhi mes gabetin, Jetimen dhe me krabetin, Au miskinen dhe me trabetin. Thetë Allahu të bare kjo e tala, duke e përshkrujt, se urësia cilë adhëzër, në urat e Kur'anit urësia, është si t'je përpjek, e mërë. Si më si është përpjek, s'ka afrit, a është urëci që kjo dhe zë? A është urëci mi a unda njerëzve, fillimisht, mi furnizu ketë me takat, e pastaj, mi kërku në logari. Por shembo, i kyti 2.000, edhe të dheve a jep ka 500 euro, edhe të dilni. E drejta e prindit ku është kry, ty 500, ty 500, shembo. Tani, ata që ka bojnë që ka? Por shemë, a ka drejtaj, njani që ka dështuë, por shemë. Ja u ka thonë, të dheve ka 500. Edhe njani dështon, su mba, një harë gjonë ato, mi një harë. Edhe njani vjen mas 20 vjetëve dhe i vjen 500.000. Thot që une i punova këto dhe i prune 500.000. A ka drejt ki i dështuë me thonë, baba më ka bojnë mu zullum. Pse? Se kur na nisi, kur na dajti, o dash mu mi dhonë 20.000. Se une ma i dopt ja. Që e tinë 500. Allahu gjelohë dhe zërë, këtë njështë një ka furnizu me mendje, standart nivel, me fuqi trupore dhe me shpirt. Pra, këtë i ka furnizu me mundësit për më udhëzu dhe mundësit për më devijue. Qka banë ti me to, tiri pas atyne. Thetë Allahu të bare kjo e tala, falek të hamel akabe. E pse njëri nuk hi përpjekje? Pse së përpjekje taj? E thetë Allahu të bare kjo e tala, e qka është mu përpjek? Akabe i thënë rrugës e cila është përpjet, dhe me gurzi. Arab shqyrën, akabe, ku një rrugë është që kodër, por jo rafsh, po është me, do më dhënë, me nga trejsa. Të do Allahu gjelluar. E qka është rruga e fështirë? Të do Allahu gjelluar, fekkur akabe, me liru një robë. Dikush, sot se kupton që ka do më thënë me liru një robë, sepse s'ka robë. Për arabin dhe zërri, që ka do më thënë me liru një robë? Robria, pra kure ka pas dikush për një robë, që ka dash me thënë dhe zërri? Por shembull, robi e ka pas shërptor. Ja ban bukën, ja pastron petkat, ja fshin shtëpinë, mundet me e bajt, nëse s'ka deve e banaj. Ja punon tokën, ja qel dyqanin, ja numron parat. S'ka drejtaj, kur gjo me thonë, s'po du, s'po mu, s'ka. Qështu e konë të arabë. Allahu që në gjitha thot, a e di shka rruga aranë, leje qëta, që liroje. Por ta kuptu na. Apo, i ka njëni 2.000, dvetat janë. Pra më të ashtë mi thonë Allahu Gjellar, që dil për njënës, leje. Bodheron, apo, e thëtë Allahu, felak të hame, qës për hinë qësa ju dhe, që kjo u të qëndër të fitimi. Që ka dhe zër, adaj, urësia kuranore, ka ndonë djetarët, është në atë se e nëzit njëri unë përpjekë, dhe kjo është urësia, dhe zër. Me punu të gjithë, dhe ata pasaj me morë fritën e punës e tëre. Pasetë Allahu të bare kjo e tëra, apo me ushqy, kanë. me ushqyje një jetim të afërt apo një miskin që s'ka pare, s'ka të ardhura. Mirë po jo kur jetin në gjendje financiare të mirë. Thëtë Allahu Gjelluala, fi jomin dhimes khabe. Me ushqyje një të varëfër, kur qatë ushqim shkaj e ke pas ti, tu ka dosh tyje. Qatër me ushqyje. Për shemur, 10 euro të fundit, ka në njëni ma fukarasone, meri. Allahu thëtë, akabe, shumëran e kjo. A mirë po, urësia e kërkon që njëri ju të në këtë aspekt. Gjithashtu të Allahu të bare kjo e tjala, duke e përshkujt urësien e Kur'anit në ndjekin e pengamberit tonë sallallahu aleyhi wasallam. Thëtë Allahu gjeli gjelaluhu, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun. Shikoj dhe çfarë urësie që e ka lidhë Allahu të bareke wa ta'ala. Thëtë Allahu gjeli wala, ju në të dërguarin Allahot e keni pas modelin më të mirë. Dhe kjo dhe zërë prej rahmetit Allahu të bareke wa ta'ala. Dhe njërës duke kuptojnë që ka do më thanë me pas për nga mber, me qu për nga mber. Ta një këtë dhe zërë këtë mirësit, këtë ta shembujt më të lartë, shembujt, dëzhveshur. Qka nëse si shkon një për nga mber? Kush e kishë da se që kjo ma e mira, që kjo ma e keqja? Apo? Shkon, shkon dhe zërë besimtarë sa letë e kanë, kur kanë polemik. Shkon, unë e po me në kështu, ti po me në kështu, a tjetë kështu, a tjetë. Qysh me e prej? Shkon, sa letë e kena dhe zërë na? Andaj po për të luftohë, se s'kanë kujtë mi thamë pëse ti e ki ma mirë. Hey, shkon, nëse janë 10 veta. E njëri thotë kështu, njëri tjetë kështu. Ku e kthejnë ato? S'kanë dikant të paprekshëm. E Allahu Gjellera thotë, e kemi bona në mesin e juve njënin, është i paprekshëm. Kur të keni polemik, këshunit dhe këta. A dhe nga përgjimë, që ka thëna kur kena polemik? O dhe, që ka thonë për nga beri se sellem? Letjese me tatina. Shko, shumë thjesht përfundon loja, krejt. Ketë polemikat, ketë diskutime. Që ka thonë për nga beri se sellem? As me tonë, as me temë. Dhe edhe gjoksia, edhe gjoksiot ka më koni qetë. Pse? Sepse unë nuk po thrasë që me pranu mu, le tjetë e pejgamberit tonë sallallahu alajhi wasallam. Çka thot Allahu xhelalu ala? Ju në pejgamberin e Allahut keni pas modelin më të mirë. Nuk është vetë kaq. Nuk e ka zgjedhur Allahu vetë sa për me Isus punë. Jo, jo, e ka bëu njëri më të mirë. E ka zgjedhur njëri më të mirë. Që mos u thash ti më tash me ngukta. Jo. Në Muhamedit sallallahu alajhi wasallam s'ka asnjë grinc që dikush më të thon, e po kish e ka pas ketbe, kish e ka kritikoj sallallahu alajhi wasallam. Aspektin moral, maja moralit, aspektin shpirtëror, bujaris, gjimërtlëkit, maja gjimërtlëkut, aspektin e trimëris, maja e trimëris, aspektin e dijes, maja e dijes, aspektin e dashmës tjetrit, ma shumë se ata shkaj do për veti, maja, aspektin e skarrejt kur. Shumë, dikush më në mi thonë, nëse a njeri me njeri thot, o do të kisha ngu, po të kumëzohën për njerë të rejt, në shtë të israjnë mua, ma njerë të kumëzohën, e te mua mesam se i kur, hec, kur skarrejt, së më shumë i thonë, qysh me të ndjekun e ti kur për shembull një herë kërrejt? Ose për shembull, nëse jemi të gjuna, o do, qysh me të armas ti kur për shembull ti e ke pa filan gjunaj, shembull. Te mua me sa më s'ka qështu. Qka të talibësh e kitë plot? Andë Allah s'ka lënë arsi, mos me ndjek ata, sallallahu aleyhi sallam. Qa dhe Allah u gjellu ala? Ne e kemi ba prej urcis, ja u kemi zgjedhin njeri, shkoni pas atina. Dhe kur keni probleme, zgjedhin me ta, aleyhi salatu, wassalam. Dhe qka dhe zër të qështja e veprave në kujlibër. Bana speshimi veprave. Apo Kur'ani vëzë gjithmonë thret mesatare. Dhe nëse na mundson Allahu te bareke ve teala, do të përmendim, pasi të përmendni, domthonë se kemi edhe një grumbull të urdhave ndalesave në Kur'an, kur ti shikon vëzë shumë prej urdhave kuranore, të ndalesave kuranore, nëse na premton koha në një ligjërat, do ta shikojmë në Tevratin e shtrëmruar që ka mbet, edhe në Injilët e shtrëmruara, do shohmi kush i mban mend pra Kur'anin që shi fol. Da shumë me ata që shfor, flasin. Da shifë qartë se si në to është dora e njërit. Duke fol. Ska mund që këto janë ajeti për Zotë i Gjeli Gjelalu. Këto ska, këj i cili flet, ki ska anime, ki ska sfiton për kërkujnë aki. Këj i cili, Allahu Gjeli Gjelalu, kanë përmen djetarët, është cënu dhe është bo barabar në prej jehudive me vichin dhe prapës është hakmar me të shajtme, me ofendime. A argumentozë është Zotë i Lezër? Shemë jehudi Lezër. Kur ka shku Musa me fol me Zotin, e dinë ngjarje. Dhe i ka devijuar njëri prej tyre, i ka bë jehudit me adhuru Zotin, e me adhuru viçin vend Zotit. Viçin, viç. Pjella e lopës. Që ta dy çka kanë bë? El ejel, thot Allahu xhelalu ala, el ejel. Çka kanë ndodhur zot? Tash para më ndodhur zot. ju ka thonë ai Samiriu, që kia është qaj Zotë ishka ju ka thirë Musa me adhruhe? Që kia veç? Parame do dhe zërë. Dhe monë, që kia është Allahu, hasha wa kella, me të cilin ju ka thirë Musa a.s. Kër ka arë Musa, e ka more, e ka coptu, e ka gjujt, dhe e dinin gjarin se e ka përmendë Allahu te bareke ve teala. Mirë dhe zërë, a këthejmi pa ta shkështo, të ta kuptojna. Me të thonë njani ti e kështo, të kam mik, të kam dost, je shumë i lartë për muë, e kështu mërë, ose të kam sus, të kam hoq, të kam profesor. Ama kur si e ti e kam lopo në vendan, qëka i kishe thonë, Allah? Qëka i kishe thonë ti? Kur si e ti e kam lopo, që ti si lopa, qështu i kanë thonë Allahu Gjele Gjelaluhu, benu Israelit. Allahu Gjele që ka thonë, vetën e kanë dëmtua dhe jo neve. Ki fjalim nuk o i njeri. Njeri ma i di që mu kanë dunja. Hoqë mu kanë, mi thonë ti, hoqë, si ti si lopën, vada pa të thonë dishka, hoqë asele. Unë barabar me lopën as. Nuk ka mundësi. E Allah u gjitha shka thotë, bi se ma fe alu, shumë keç kanë vepru, ama për veti e kanë ata. Neve së ta kanë po kur gjo. Kush mullët me folë qështu? Pos, Rabbul Alemin. Se s'ka epshaj, se me provokon ti ata. Ti t'i thonë ati si lopa, si, s'mun është me provokua ta. Se nuk kaj nga qenjët që e kryuara. Aj nuk nëzitët prej veprave t'jasht me që ajtë vepron t'i qka. Shiko dhe zërë sa e shamja i banat Allah. Pra, shimu, ose luftrat, ose njës që i qënë, o, zotë ban e kiametin. Aj prap se ban. Pse? Sepse skena e gërdiqme nuk e trondit ata. Që ti dhu, s'ka, par mu s'ka më jetë. Prap, Allah, e qënë një luft, e bje një tjetër, e be apet, se ka bo kiametin. Ata i dhe që i khusam të bje sa njës kanë mendu se kur ndodhi kjo ndodhi, ka mendodhi kiameti. Po s'ka ndodhi, pse? Sepse Allah nuk ndikohet. Pra, lajen fail, i thënë arabët. Nuk ndikohet nga faktort e jashtën, po veç a i ndikon. Gjellë gjellalu. Qëka dhe Allah u të bare kjo vë tala? Andaj dhe zërë, mesataria është nivele Kur'anit. Do të ashojmë neve pas taj në krasim me thirjet e të vratit të shtremruar dhe t'ingjili shtremruar, se si e kanë fut dorën e njëriut. Thëtë Allahu të bare kjo e tjala, në surën El Isra, ajeti 110, thëtë Allahu të bare kjo dhe duke të regu për mesatarin, vëla të gjëherbi salatike, vëla të khafit biha, vëbë të ghi bejnë dhalika sebila, thëtë Allahu të bare kjo e tjala, kur të falësh namaz, kezosh Kur'an, la të gjëherbi salatik, mësë ngritë zanën shumë nalt, vëla të khafit biha, e asë mësë e ullë qatë sa mësë munie, vëbë të ghi bejnë dhalik, gjenjen mes të lartës dhe të kësaj shumë të ulltës një në mes sebile. Kësaj djetare kanë vendohet dhe zërë paraspeshimi veprave. Ska në vepra që i kërkon Allahu vetëm se i kërkon paraspeshimin. Që dhe më paraspeshimi dhe zërë? Njerëzit zakonisht, për shemull, edhe kur dojnë me bo hajrë dhe njëherë, për shemull, ka mundësi, pse ka kuptu se që kjo është hajrë shumë, ka mundësi e banë dozën që Allahu se ka kërkua. Sigur që i ka ndohet disa prej, kohës për nga vedi se sellem, ka shku në gjami, tu falë. Amir mu falë, mira mu falë. Na file, amir mu falë, mira mu falë. Spenali hiq. Apo? Kure ka po për nga sëmë njënin i lidhë në gjami me litar. Qa ban këtu? Po falët, ja Rasullullah. Tha shko një zgedhë. A shpo pas ka nga vezër? Subhanallah, duja me në namazin. Allah, namazi ban, dërsa ti nuk jahu që ka i të folë. Hatta taku, hatta ta'lamu ma taqulun. Dersa ta dini çfarë po thoni. Pejgamberi s.a.s. ka thënë hadith sahih Buhari, sahih Muslim. Njani pi juve, let falet kur oj kthjellët. Let falet kur oj kthjellët. Ka mundsi lutet kundër vetës. Lutet aja gjumja të zon. O Zot, praptoj shpirtin, se diçka do thon. Ti të lut apo? Me të pranua? A dhe gëzër, thëtë për e mësam, kur ti eshti këtë, falu, lutu. A ma shikolla, Allah u gjelaj, kërkon mesatarën. Njani për njerëzve kanë pa në kone për e mësam, kur jemi të agjërimi. E ka po një 5 vete, janë të jamajt qadrën ati, ombrellën, zotë njës, të nejtaj. Për e mësam, thëtë, qëto që ati e shetin të po? Thë e sëlla, është njani të agjërue. E thë, ato, po thë janë të i bo hije se shumë nëzet. Thë dhujnë të aprishe. 5 veta ti me të bo izmet për ti mës me prish e gjërimin, a. Po prish e për Allah, se në zuntrina ti, dikush e ki po, a, thot mos unë e agjeru shumë jam. O, Allah, si të mush me agjeru, pa e nënshtru di kanë, në agjero, si mës mush leje, së mundët ti e 500 veta me të bo izmet, unë jam të falë, mës me prishti. duhesh me gjetë mesatarën. Mesatarë, vëllë, ke feja s'ka dhe një vej, por vetëm se mesatarën ka kërku Allahu të bareke vëtala. Shiko vëzër, a ka ma e lartë se Kur'ani? Ma e lartë se Kur'ani, s'ka. Allahu që dhe të mësë ngritë zani shumë. Asë mësë ullë. Po para më në vëzër, nëse Allahu thëtë mësë ngritë Kur'ani, zani shumë. Para më në me ngritë qamën, a thëtë pa e shumë mirë këta smerë vashki. Nime, jo Allahu thëtë Kur'an, kur të lezojsh më shusha, mësë ngritë Kur'anin, ka dalë e lezoja. Se a ishka smerë vesh me ka dalë, smerë vesh asë më të bërtit më dha. Andë disa djetarë thënë, kur të më bërtit është në vesh stëni. Këni pa dikujt më shku në vesh e më bërtit. Bane këta, po ishtë nëjnë më sani. Largoj ju pak, bane dhe shëta. Një dhiju dhe zërë, i kërkohë gjithmonë mesatari. Andë shiko Allahu te bareke ve teala kërkon mesatari. Gjithashtu, Allahu te bareke ve teala ka përmend garimin në të mira. Garimin në të mira, thëllohu te bareke ve teala në surën e Al-Baqara ajeti 148, fastabiqul khairat, garoni për punë të mira, garoni për punë të mira. Këtë standard vëzër asë një sistem se ka. Dhe sistemet e njeri ju vëzër, jo gjithë kush mërët mu bëhë gjithë shka. Së tale. Dhe në sistemin e Allahu Gjellewala, po. Andaj tha për nga mberi së në sellem, dëgjoje dhe bindju imamit qoft edhe mukan i Abesinis. Arabve mjë pasan i Abesinis, dhe më dhënë, për atje i kanë pas ma shumë robë, dzi, në gjyrë tjetër, rath tjetër, popullë si kanë kushtu shumë rëndësi atyre. E për nësë më thotë, nëse a robë, apo ashtë i Abesinis, Allahu e ka bo imam, ngoje. Pse? Sepse nëse a i ka mëni mu bo imam, Allahu që le ka mundcu mu bo imam, në fej, legjitim, atër të dush mi u bindë. Pra, sepse në fejnë Allahu që le gjelalu është vetëm kush? Khajri që ka e kam rije, me mundin që ka e kam rije. Dësa në të tjerët, kur s'ta api mundësia? Apo? Sigur që përshimë dhe kanë shpiket bidatin sot dunjaja, përshimë qështja në shtetësijës. Qështja në shtetësijës. Sot ti me dash me shku në Meke, që Allahu që me plot dhënjën e të drejtës, i thot çdo muslimani, nëse do me shku një Meke me jetu e ki drejtën. A dhe sa alimi ka shku pin Bagdad, ka thonë pi sot po du me nejtë Meke. E ka pos drejtën e plot për shtetit Islam. Rri ku dush me nejtë, rri. Vesh me drejta të sëtë, i kije dhe obligimet. Sot dhe zër, s'lajnë me shku. Me shku mund me t'lanë, për thot, i kije të rrët dit. Mas të rrët dit dhe t'lip në kuje kusije me nëzirë jashtë. Apo, pse? Sepse nuk punojnë me fejnë Allahu të bare kjo e tala. Pse, mund qëtu pu du me nejtë, në shpita Allahu gjellohane. Banë ma një vend Mekë, tokë Allahu të madhe. Medine, du me nejtë, banori Medine. S'lajnë. Dhe kjo argumenton se çdo herë kur njeriu largohet prej fes Allahu xhelala, largohet edhe nga mesazaria, edhe nga e drejta. Gjithashtu thot Allahu te bareke ve teala duke përmend urtësinë e krijimit të njeriu për veprun këtë dunjë, thot Allahu xhelala në surën Mulk, li yabluwakum ayyukum ahsanu amala, Allahu ju sprovon juve ta shohë cili është më vepër mirë. Allahu ju sprovon juve ta shohë cili është më vepër mirë. Kjo është urtësia e Zotit. Mi sprovu njerëzit, cili do të vepron më mirë. Gjithashtu, kur jemi të fjallët, dhe zër, shiko urdhrin e fjallëve. Pro, dhe zër, këtë të qka bibim, po, mësimi, përpjekja, apo morale, edukative, me dhanë mundin, shembulin për nga mberin së sellem, mesataria në vepra, apo, ngarimin të mira, testimi për në kajrë, a ke më konë më i mirë. Këtë të që argumenton, a pi kupton këto me mene? Kupton me mene. Shiko dhe zër, tani, thëtë Allahu të bare kjo e tala, duke e përmen surën El Isra, përdorimin e shprejhjeve. Thëtë Allahu gjelluala, kulli ibadi, jekullu leti hi ahsenu, thuaj robëve të mi, kur të folin, le të thonë fjallën më të mirë që ka egziston. Tani, kur të thush, diku i qëto, mërë, për ta kuptu dhe zër, tani, dhe mon kjo i thonë Bejtul Kasid, ta ajo maja, që neve përdojmë me arrider të ajo. Kurani është këtë urtësi, dhe urtat i ka këtë urta dhe ndalesat i ka këtë urta. Mirë. Kur thot ti dikush, mos fol, pos fjalë më të mira që ekzistojnë. A jetë ti si një njeri me mene, me logjik, mi thonë, a du të me të nguvet pëse po thut ti? A është ki urër diktatorial apo qka? Si jetë hapsilë dhe zë, pëse? Sepse a e po thot folë më të mirën. Pra, ti me njeri me mene, a e të kuptu? Dhe mënë, tu s'ka hapsir për me thonë, ti i të ma impunu mua. Por unë po të tamë dhuje më të mirën. Kur ti dhujsh dikujt bën e vepër më të mirë, a ka këtu imponim? Ska imponim. A dhe shika Allahu që e ka pru logikisht. Unë po ju dhamë thune më të mirën, sepse shejtani ndërmjetëson mes juve. Gjithashtu Allahu te bareke ve teala kur ka përmend besnikri në fjalë, thotë Allahu xhele xhelalu ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. O ju të cilët keni besuar, keni frikë Allahun dhe bëhuni, çka bëhuni është urdhër. Bëhuni dhe jini me njerëzit besnik. Kur thot për shembull dikush ose çe merr prind, thotë djalë jam mos rrim mes post me djalë me një shok besnik. Nësha ka dhe i dhe, o bapë, tja pa imponon mua. O ki parasisht atë lirijën teme. Më në me të thanëri me njërë shka janë matë mirë, shka janë besnik. Kjo është e logikshmja. Pra, Allah u gjeni gjelë dhe dhe zërë, kure bjen urdrin, e shoshron me apekap, po të thamë rrim me njërë përshemur. Kur do dikush, mos rrim me rënacak. Mos rrim me rënacak. Pra, është e logikshme edhe në aspektin e njëriut me e kuptu, ku edhe në urdin Allahu të bareke, u e tala. Kur jemi të morali, dhe zërë, shiko urdha, thamë, ka shumë urdha, do t'i përmejë disa prej më shpejt. Kur jemi të morali, dhe zërë, të cilëtërcia, të dëlirësia, të dhe Allahu gjelluala, ullil mu'minin e jëgudu min epsarihim, më jahfadu furujahum, dhalike ezke lehum. Surën nur, të dhe Allahu të bareke u e tala, thua ju besimtarve, urdhër, thua ju besimtarve, jëgudu min epsarihim, leti ulin shikimet të tëre, wa jahfadhu furujahum, dhe leti ruajn organet gjenitalet të tëre. Dhe shikoha të ibn Qayyim al-Jauziyja si ka lidh mes shikimit dhe organit. Nuk vjen dër të zinoja pa e shlu shikimin. Thëtë Allahu të barë kjo të alën fun, dhalik ezke lehum. Kjo është me pastër për ta. Pse me ullo zotë shikimin, ma mirë për tyje. Në Kur'an dhe zër, gjithmonë kur vjen vrasja, shirku vjen edhe një vej për tjetër. Shumicet e rasteve vjen shirku, vrasja dhe zinaja. Ska një shoqëri që ban zina vetë se vrahën. Ska një shoqëri në të cilën është e përhapt shikimi, mund është me pa shka dushti vetëm se dikush qohet vrahën. A do shikoni sa vrahën dhe zër? A do e Allah u gjitha thot ull në shikimin. E pse o zot me ull shikimin? Nëse thot dikush, pse ta ull shikimin? Është ma e mirë për tije. Se ti nëse shikon lakmon, nëse lakmon provokohesh, nëse provokohesh këshir me arrit dëshirën tane, e nëse këshir me arrit dëshirën tane, ka mundësi të lejohet ajo, e dikush të vend, e shti me bo skandal. Shko, kjo në zinxhiri i urdhave të sot, përfshin njëra me tjetër. Andaj thëtë Allahu xhelalu në fund, kjo është më e pastër për juve. Kur jemi vëllezër tek përdorimi i ushqimeve të mira, si urdhon Kur'ani, a ka Kur'an vëllezër, haje çeta, pse më angozot? Un po tham, s'ka. Dhe Allahu të barëke vë tala në surën e lëbëkara, ja ejuhën nasu kulu mimma fil ardi halalen tajjibë. Oju njërës, hani nga jo qka e nëzirë toka. Toka nëzirë gjithë qka. Toka nëzirë, mundë me nëzirë edhe halalin, edhe halalin. Halalen tajjibë. Halal, po halal dhe emir. Pra Allahu gjithat, kur une urdhnoj me hangër që ta e mës me hangër që ta, jo vetë se po tha mune, po në karakterin e këti ushimit lejushëm, është që ju muni me kuptu logikisht. Mere për shimu të kundër tënë. Kur Allahu gjithu a thot, mëse hani derrin. Pse ozët mës me hangër, pse vetë po thuti, jo, studion e ushtë. Që në derrin? Deri ushtet me ndycira. Keq ka e nxerin jashtë, deri shkon e haqa ta. E di kushtot, ju musliman të e ndaloni derrin a. E po mi thonë, haje jashtë qitjen. Po një ajo shka është të shi me që ta. Apo edhe ka formu trupin me ata. Qka? Apo sigur do së tashtë që ka ndalë që matë me që po. Shka thuni ju për derin sa të linde fosht një. Se s'ka hongër kur gjallë. Qka ndonë djetarë dhe zër? Pa jo nanën e ka që ka hongër jashtë qitje. Qka do të Allahu gjelluale? O ju njërës, hani pitokës halal të mirë. A është logjikshme dhe zërë kja jo? Më thonë, ju musliman dhe kini mshirë e sitje dhe s'putin i që pëpani. Ovo, ja shqitja nuk haat. Hajmë buk edhe hajmë të pasër të. Andaj dhe zërë Allahu Gjellola urnon gjithmonë në Kur'an me uzbatua edhe që ka ka për logjikisht. Kër jemi dhe zërë tek qështja e trimris dhe qëndrushmëris dhe durimit. Çka thot Allahu xhallahu ala? Duke i lavdruar dhe duke i urdhëruar njerëzit me durim. Was-sabirin fil ba'sa wad-dharra wa hin al-ba's. Ata që durojnë në vështirësi, wad-dharra dhe kur kanë zorë dhe kur është flaka e luftës. Kur Allahu xhallahu vezër urdhon për shembull me sabër. Thot që tu ban sabër. A kapët kjo logikisht? Kapët. Në gjitha natyrat e njerëzve, kur du është me mbrojt të vetën tanë dhe parimin tanë, është e logikshme edhe natërshme. Apo, ma dje përjëmë sa më shkoj edhe më lartë, tha për nga mirë a.s. Nëse njani për njerëzve i luftohet pasuria, e aj duke u përlesh me ta, e vraj. Tha Allahu e logari shahid. Shahid. Pse? Sepse është natyrë, me duru, me mbrojt malin tanë. A dhe shkëllë dhe gjithdo urdhën Kur'an është i shëshruar me qka? është i shëshruar me urci. Kemi vlezër dhe shumë prej ajeteve, se zati kam përmen, djetarën neve koha në kam barue. Andaj, rëgjimeja për këli gjeratë të vazhdojnë me lena Allah të barë kjo tala edhe në gjeratë tjetër. Rëgjimeja kësa jo është se Kur'ani, i gjithë Kur'ani ka zbrit prej të urtit. Dhe këto ajete janë plot urci. Jo me atë pse vetë Zoti ka thonë, po edhe na mujna me e kuptu këta dhe me perceptu këta. Kjo shfaqet në tërsinë e Kur'anit dhe në detalet e Kur'anit. Detalet e Kur'anit dhe zërku janë urdhër, bëje dhe ndales, mos e ban. Çdo kund ku e gjenë Kur'an, bëne, nëse ty thue, e tash pse ta bajnë, vetë se ka thënë Allahu, lexoje këta ajete do ta gjej se është një lëvërdi logjike për ty edhe për njerëzit. O për ty, o për njerëzit, pra për shoqërinë. Andaj do të vazhdojmë me lin Allahu te bareke ve teala edhe ajete tjera se e shfaqen edhe më shumë emrin Allahu te bareke ve teala El Hakim dhe ta shohim se Allahu xhelalu ala nuk ka zbrit asnjë send prej urdhave dhe ndalesave pas njerëzit mund të qetësohen në ta e ta gjejnë harmoninë e tyre në këtë dunjë dhe në ahiret. Elusmi Allahu te bareke ve teala që Allahu xhelalu na mundson me kuptu ajetet me i praktikuar ato në jetën tona. Elusmi Allahu te bareke ve teala që Zoti i onjë xhelalu aty ku ja kemi çollu Allahu të na shpërblen ku kemi gabuar Allahu të na fal. Elusmi Allahu te bareke ve teala që Zoti i onjë xhelalu musliman ku dhe që Allahu të ndihmon jetimët e musliman Allahu të mbulon dhe të pasuron. Elusmi Allahu te bareke ve teala që Zoti i onjë xhelalu fuqarat skamdorët nevojtarët Allahu të ndihmon të samurit musliman vallahu të sharon. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu inna هو الغفور الرحيم والحمد لله رب العالمين.